kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 czerwca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Burze dziś tylko na wschodzie. Wczoraj strażacy interweniowali ponad 1800 razy. Prokuratura szybko wyznaczy termin przedstawienia zarzutów Michałowi Wosiowi. Sejm odebrał mu immunitet. Przed jutrzejszym głosowaniem do parlamentu cisza wyborcza we Francji. Ponad 1800 razy interweniowali strażacy po gwałtownych burzach, które przechodziły nad Polską. Najwięcej 376 zgłoszeń było na Pomorzu. Tam też w porcie w Gdańsku przewrócił się żuraw. Na Mazowszu było 370 interwencji, a w województwie zachodniopomorskim prawie 200. Rzecznik Straży Pożarnej Karol Pieszkowski mówi, że nikt nie został ranny. Główne działania polegały na wypompowaniu wody z zalanych ulic i budynków, a także usunięciu przewróconych drzew z ulic, schodników i samochodów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Burze prognozowane są dziś dla wschodnich regionów. Może im towarzyszyć silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Prokuratura wyznaczy teraz termin przedstawienia zarzutu posłowi Michałowi Wosiowi oraz przesłucha go jako podejrzanego. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak mówi Polskiemu Radiu, że dzięki decyzji Sejmu o pozbawieniu polityka suwerennej Polski immunitetu, dalsze działania przebiegną szybko i sprawnie. Decyzja Sejmu pozwalająca na przedstawienie panu Wosiowi zarzutu popełnienia przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego powoduje, że teraz prokurator bardzo sprawnie przygotuje postanowienie o przedstawieniu zarzutów, no bo wcześniej było to niemożliwe z uwagi na chroniący pana Wosia immunitet. Sprawa dotyczy kupna oprogramowania szpiegowskiego Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Cisza wyborcza przed pierwszą turą wyborów parlamentarnych we Francji. W mediach nad Sekwaną mówi się o ciszy przed polityczną burzą. Sondaże wskazują pewną wygraną narodowców, co byłoby bezprecedensowym wydarzeniem w historii francuskiej republiki. Z Paryża Stefan Folcer. Wyborcza niedziela ma przynieść kolejne w tym miesiącu trzęsienie ziemi na francuskiej scenie politycznej. 3 tygodnie temu nacjonalistyczna partia RN wygrała eurowybory z rekordowym 31% wynikiem. Skłoniło to prezydenta Macrona do podjęcia zaskakującej decyzji o ogłoszeniu przedterminowych wyborów. W niedzielę pierwsza w historii współczesnej Francji wygrana narodowców w wyborach parlamentarnych prawdopodobnie stanie się faktem. Ostatnie sondaże dają im poparcie w granicach 35%. Możliwe jest jednak, że po drugiej turze 7 lipca żadna formacja nie będzie miała wystarczającej liczby mandatów w Izbie Deputowanych, by móc utworzyć rząd. Co wtedy? Nowych wyborów nie będzie, bo konstytucja zakazuje ponownego rozwiązania Izby przez rok, a prezydent Macron wykluczył podanie się do dymisji. W Paryżu mówi się o możliwości utworzenia rządu technicznego, co byłoby nowością w historii republiki. Wielką niewiadomą jest też reakcja ulicy. Są sygnały wskazujące na możliwe zamieszki po wygranej nacjonalistów. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. Od godziny 17 w Łodzi Polacy będą walczyć z Francuzami w półfinale siatkarskiej Ligi Narodów. W drugiej parze zmierzą się Słoweńcy z Japończykami. Od 19 w Gorzowie pojadą żużlowcy w kolejnej rundzie Grand Prix. Faworytem do zwycięstwa na swoim domowym torze jest lider klasyfikacji Bartosz Marzlik. Pochwał zawodnikowi Motoru Lublin nie szczędzi ekspert żużlowy Rafał Lewicki. Sposób, w jaki Bartek do tej rywalizacji podchodzi, z determinacją, jaką walczy. 4 tytuły do tej pory, teraz jest na najlepszej drodze do 5. W tak krótkim okresie czasu zdobywa. No, każe myśleć o tym, że to jest najlepszy zawodnik w historii Speedwaya. Na miano najlepszego w historii kolarstwa pracuje pedałując Tadej Pogaczar. Po zwycięstwie w Giro dziś rozpoczyna podbój Tour de France. Zresztą wielką pętlę wygrał już 2-krotnie. Tour wyruszy z Florencji, a zakończy się w Nicei. Panie kolarki ścigać się będą na drugim etapie Tour de Pologne Women. Warto pojawić się na trasie z Krasnego Stawu do Kraśnika i wspierać. Podobnie podobnie jak na odcinkach specjalnych Rajdu Polski. Proszę jednak pamiętać o bezpieczeństwie i nie zakłócać rywalizacji wchodząc na drogę. Kierowcy z pilotami już są na trasach. Na dzisiaj zaplanowano 6 odcinków specjalnych plus Super OS. Prowadzi Norweg Mikkelsen, na 10. miejscu Kajetan Kajetanowicz. A na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej dzisiaj poznamy pierwszych ćwierćfinalistów. W 1/8 finału zagrają o 18:00 Szwajcaria z Włochami i o 21:00 Niemcy z Danią. Sport w Trójce wraca w postaci Studia Euro o 17:05. A więcej chmur dziś tylko na wschodzie kraju i tam przelotne deszcze, na południowym zachodzie, wschodzie także burze. Termometry pokażą 24 stopnie na północy, około 28 w centrum, do 30 lokalnie na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:06 przenosimy się do naszego studia M3, gdzie czeka na państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam państwa w słoneczną sobotę. Mimo upałów, mimo wakacji, polityka ciągle nie zwalnia. Mieliśmy decyzję rządu w minionym tygodniu w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Będzie i lotnisko w Baranowie, i szybkie koleje w całym kraju, ale ten tydzień sponsorowała też literka R, czyli rozliczenia. Wniosek o uchylenie immunitetu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Michałowi Wosiowi Sejm zatwierdził, ale są też kolejne 4 wnioski w sprawie sędziów zamieszanych w aferę hejterską, wnioski o uchylenie immunitetów, a za oceanem widowiskowa porażka prezydenta Joe Bidena w pierwszej debacie w kampanii prezydenckiej z Donaldem Trumpem. I te wydarzenia będą dla państwa komentować Stanisław Żaryn, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Róża Thun, Polska 2053 Droga. Dzień dobry. Anna Gębicka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Przepraszam bardzo. Andrzej Szejna, Lewica. Dzień dobry. Wiceminister Spraw Zagranicznych i Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Jesteśmy też na YouTubie, można zadawać pytania do naszych gości. Ja je zadam w internetowej dogrywce, która będzie tuż po godzinie 10:00. Ale zaczniemy od tematu CPK. 131 miliardów w najbliższych latach wyda państwo polskie na budowę Centralnego Portu w Baranowie, mimo że pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek 2 tygodnie po wyborach mówił, że nie będzie lotniska w Baranowie. Co się stało, Aleksandra Gajewska? Ja myślę, że trzeba zadawać to pytanie, dlaczego pan minister tak mówił jemu. Natomiast my żeśmy od początku mówili, wydaje mi się, że w jego wypowiedziach również to jasno wybrzmiewało, że analizujemy ten projekt i analizujemy wydatki, które zostały wykonane, analizujemy to, co zostało zaplanowane. Widzieliśmy gigantyczną rozrzutność, która wiązała się z prowadzeniem tego projektu. Zarządzanie polem, które kosztowało nas blisko 3 miliardy złotych, 750 osób, które pracowało w spółce, gigantyczne wynagrodzenia dla osób, które tą spółką zarządzały i tak naprawdę trzeba było dokonać rewizji, to też na R, jeśli chodzi o te inwestycje i myśmy jej dokonali. I to, co powiedział pan premier, czyli taki trójskok w nowoczesność, jest dla nas bardzo ważną kwestią, ponieważ chcemy, żeby infrastruktura w Polsce się rozwijała, żeby zarówno była to infrastruktura lotnicza, ale żeby przy okazji tego rozwoju rozwijały się również drogi, kolej, by z każdego miejsca w Polsce, czyli rozwój Polski regionalnej, można było mieć blisko lotnisko i do tego lotniska się dostać. Dlatego też ten projekt zakłada taki maksymalnie 100-minutowy dojazd do lotnisk. Dużo inwestycji, które są od dawna wyczekiwane. Usprawnienie tych inwestycji, tak jak tunel w Łodzi, który nie był w żaden sposób realizowany przez poprzedników. A to jest zwykły tunel, a jeszcze potrzebujemy tunelu dla kolei tej szybkiej. Jestem przekonana, że po zracjonalizowaniu tego projektu zrobimy to, czego nie udało się zrobić poprzednikom, a wydali jeszcze na promocję projektu, który właściwie nie ruszył, no znowu gigantyczne kwoty. I większość w roku przedwyborczym. Ja myślę, że ten temat CPK w wersji przedstawionej przez Donalda Tuska sponsoruje litera H jak H z Polską Wschodnią, bo widzieliśmy na mapie, że zapomniano o Polsce Wschodniej, zapomniano o Rzeszowie, o Lublinie, o Białymstoku. I cóż, pani poseł mówi o tym, że pani minister mówi o tym, że ale mieszkańcy Szczecina ocenione, też czują się odrzuceni. Chociażby, że zostały ocenione, zostało to zrewidowane. Pani minister, ja przypomnę, że żaden z audytów nie został przeprowadzony. Było kilka prób podejścia do przeprowadzenia audytów i finalnie żadnego audytu pan minister Lasek nie był w stanie przeprowadzić. Donald Tusk mówił o tym, że ze wszystkich ekspertyz, które on czytał, wynika, że ten projekt nie ma racji bytu, a kilka tygodni później mówi, że ten projekt będzie realizował. A dodatkowo okazuje się, że żadnych ekspertyz nie ujawnił, na które się powoływał, bo pytała o to pani poseł Matysiak bodajże w interpelacji. Natomiast okazuje się na szczęście, że presja ma sens, że ten ruch społeczny, który powstał wokół tematu Centralnego Portu Komunikacyjnego, był na tyle duży, że najpierw udało się przekonać Lewicę, później Trzecią Drogę, a ostatecznie Donald Tusk stwierdził, że jednak będzie to realizował. Któryś z publicystów kilka miesięcy temu tak żartował, że Donald Tusk zmieni nazwę, powie, że zmienia jakieś parametry projektu i przedstawi to jako swój projekt. I dokładnie tak się stało. To, co miało być żartobliwą wersją, okazało się prawdą. I przypomnę, bo dużo tych głównych parametrów się nie zmieniło. Dalej lotnisko będzie w Baranowie. Dalej Okęcie ma zostać zamknięte docelowo. Dalej ma to być oparte przede wszystkim na Okęcie tym, Na razie Okęcie ma być rozbudowywane do 2031 roku 30 milionów pasażerów. I ma być zamknięte dla ruchu cywilnego docelowo, ale mówił o tym minister Lasek. Ale pan Andrzej Szejna, czy ma sens budowa lotniska w Baranowie, skoro właśnie więcej pasażerów ma przyjmować lotnisko Chopina, drugie lotnisko jest w Radomiu. Czy to nie jest za dużo? Nie sądzę, że było za dużo. Natomiast ja powiem tylko, że Nowa Lewica bardzo przychylnie zawsze patrzyła na ten projekt. Oczywiście wytykając jego błędy i brak realizmu przy jego planowaniu. No bo to, co dzisiaj, czym się dzisiaj mierzymy, czyli nowy projekt po weryfikacji przedstawiony przez premiera, przez rząd, on przewiduje kilka bardzo ważnych zmian. No przede wszystkim kończy z taką bajką, że można było uruchomić ten projekt inwestycyjny, gdzie właśnie praktycznie łopata nawet nie została wbita do 2028 roku. Tu jest projekt na 2032, a nawet ja sam uważam, że być może tu trzeba dodać 2 lata, tak mi podpowiadają eksperci. Po drugie, jeśli chodzi o koleje, nikt nie realizuje z kolei dużych prędkości, a nawet więcej. Zakłada się, że będą to jeszcze szybsze koleje z wykorzystaniem bardziej nowocześniejszej technologii. W 100 minut mamy pojechać z Warszawy do Wrocławia, do Gdańska, do Poznania. To byłoby wspaniałe. Oczywiście jest tutaj zmiana, że to się wszystko ma nie łączyć w Baranowie, tylko w Warszawie, co ma też swój sens. Ale to nie jest zmiana. Od początku to nie był plan, że ma się łączyć to w Baranowie. No tak, ale szprychy miały tak mniej więcej się łączyć, więc powiedzmy sobie, że to jest mądrzejsze, ponieważ też osoby, które będą przyjeżdżać, wyjeżdżać, gdzieś muszą znaleźć bazę noclegową, więc ta baza będzie w Warszawie. No ale jest Modlin, Radom, o lotnisko Chopina i jeszcze Baranów. Czy to nie jest za duże nagromadzenie? No nie, też realnie do tego podeszliśmy. No się rząd podszedł, ja akurat obserwuję to z ciekawością jako wiceminister spraw zagranicznych i były wiceminister gospodarki, ale też znowu zracjonalizowano analizę. To nie jak za rządów PiS-u, gdzie z rozmachem opowiadano różne historie. Ponad 40 milionów nawet pasażerów. Było w pewnym momencie 100. Tak, i było 100. No tutaj mówimy o 32 milionach i to jest chyba realna ocena, więc w związku z tym ten projekt został dostosowany do potrzeb Polski rozwojowych, do potrzeb rynku i możliwości później funkcjonowania na zasadach zdrowych, finansowych i zarabiania pieniędzy, a nie robienia polityki. Witold Tumanowicz. Czy projekt CPK moim zdaniem ma sens, o ile będzie hubem międzynarodowym. Znaczy, jeśli on ma zostać po prostu kolejnym lotniskiem, ma zostać wbudowany jako kolejne lotnisko, to faktycznie nie ma sensu. Znaczy, w sytuacji, gdy będzie to jedno z lotnisk po Radomiu, po Modlinie, no to mamy sytuację, w której rzeczywiście to lotnisko będzie mogło nawet stać puste. I to jest największy problem, dlatego też wydaje się jednak, że pomimo tego, że warszawiacy mają Łokęcie i jest to bardzo wygodne, że jest to blisko lotnisko, to jednak mimo wszystko rozwojowo potrzebujemy lotniska właśnie hubu międzynarodowego, którym miał być CPK. W tym momencie no, jest jednak ryzyko realizacji tychże założeń, no, które zostanie to no, mocno wykastrowane. Ale Maciej Lasek, który jednak był tutaj gościem, na audyty się właśnie nie odbyły. Mówił, że nawet do 60 milionów pasażerów tak będzie mogło przyjąć, no, ale można jest, będzie poszerzać tak, te będzie liczby. No, tak, to jest kwestia też taka. Zgadzam, tylko że moim zdaniem jednak niestety, ale trzeba powiedzieć brutalną prawdę. Jeśli hub międzynarodowy w CPK ma być funkcjonalny, to niestety Okęcie musi zniknąć, no po prostu. Różatun? Więc to by była ogromna szkoda, gdyby Okęcie miało zniknąć, bo stolica z takim lotniskiem właściwie w mieście jest niezwykle praktyczna dla bardzo wielu osób i właśnie to zaplecze noclegowo, bardzo atrakcyjne zaplecze, jakim jest miasto Warszawa, no to jest coś niezwykle cennego, co my mamy i z czego właściwie rezygnować nie powinniśmy absolutnie. Teraz dzisiaj wszyscy są jakimiś specjalistami od lotnisk, zauważyłam. Nie wiem, czy to nie jest błędne podejście, że wszyscy nagle super się znają na lotniskach i na tym, jak będzie się rozwijał w ogóle ruch, transport i tak dalej w najbliższych latach. Zauważmy, że tutaj są ogromne zmiany w ogóle na całym świecie. Szybkie koleje to jest coś, co będzie się coraz bardziej rozwijało i ten postęp technologiczny jest niezwykle dynamiczny w tej Ale chwili. Ale te szybkie koleje to zdaje się dopiero za 11 lat. Lotnisko też. Ono nie będzie zaraz zrobione i nie wiadomo wcale, czy nie będziemy w ogóle w Europie coraz mniej latać, również albo przede wszystkim ze względu na ochronę klimatu, emisje i tak dalej. I idzie dużo wysiłków, szybkie koleje i nie tylko, tak jak my mówimy, do Wrocławia 100 minut, ale między stolicami europejskimi, od Lizbony do Kijowa czy do Talina trzeba będzie jakoś dojechać i to niekoniecznie będą samoloty. Tutaj są bardzo innowacyjne pomysły. To, co mnie bardzo cieszy, to, że ta cała historia absolutnie gorsząca z tymi strażnikami Łąki, którzy zarabiali jakieś miliony, o czym posłanka ministra Gajewska przed chwilą mówiła i kosztowało to miliardy i połowa taksówkarzy warszawskich opowiadała, jak strażników Łąki wozi na tę Łąkę z centrum Warszawy i tak dalej, i tak dalej. To były wydatki po prostu absolutnie gorszące. 46 tysięcy złotych nagród. Nic się tam nie działo. Projekt inwestycyjny, to trzeba jednak wykonać wiele analiz i wykonać wiele prac przygotowawczych. Ale pani Bozanko, bądźmy uczciwi. To w takim razie, czy konieczne było finansowanie ołtarzy w okolicznych gminach z tych pieniędzy? Za 2 miliony złotych. Pani redaktor, dla mnie to jest działanie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Mm. Tak jak robi wiele firm, my na przykład w powiecie wrocławskim mamy strefę gospodarczą. I tam różne firmy inwestują. I oni w ramach tych inwestycji, żeby też przekonać lokalną społeczność do tego, czynią różne nakłady właśnie na te inwestycje, które są ważne dla mieszkańców. Czasami to jest na przykład zakup iwozów strażackich, czasami jest też wsparcie na przykład renowacji zabytków, bo to są sprawy Stanisław, ważne dla mieszkańców. Stanisław Żaryn, czy ten projekt rządowy, który przedstawił Donald Tusk, znacząco się różni od tego, co Prawo i Sprawiedliwość proponowało wcześniej? Ja z jednej strony trzeba sobie powiedzieć jasno, że należy się cieszyć, że rząd przestał wreszcie hamletyzować i miotać się od ściany do ściany. Jest jasna, twarda deklaracja premiera Tuska, który powiedział, że ten projekt będzie kontynuowany. Czy pan prezydent będzie hamletyzował, czy nie? W tej sprawie nie hamletyzował od początku. Przypomnę, że to Donald Tusk osobiście na Radzie Gabinetowej przywoływał jakieś analizy mówiące, że budowa lotniska w Baranowie jest bez sensu i się nikomu nie opłaca. Więc cieszę się, że ten etap mamy za sobą i że pan premier wreszcie powiedział, że jest zainteresowany tą inwestycją. I myślę, że tutaj z jednej strony trzeba sobie też jasno powiedzieć, że jest to coś wywalczone przez Polaków. Szeroko pojęty ruch społeczny to jest to, dzięki czemu jesteśmy w tym etapie, a nie właśnie wciąż hamletyzujemy. I myślę, że ten ruch społeczny nadal ma bardzo dużą rolę do odegrania. Czyli myśli pan, że Tusk się ugiął pod presją społeczną? Że myślę, tak naprawdę bez tego by nie było. Pan premier zrozumiał, że rezygnacja z tego projektu się mu politycznie nie opłaci i nie opłaca. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy, bo myśmy przez długi czas słyszeli, że projekt budowy CPK jest nieopłacalny, bo i nie ma na niego pieniędzy. Takie były sugestie. A teraz okazuje się, że nie dość, że są pieniądze na CPK w Baranowie, to w dodatku są jednocześnie pieniądze na rozwój Okęcia, są pieniądze na rozwój Modlina i to ewidentnie się nie składa i jest niespójne. Ale pan wie, jak będzie finansowany CPK? Ja wiem, jakie były założenia, nie wiem, będzie jakie są w tej chwili założenia, jeżeli chodzi o finansowanie innych rzeczy. Zwracam uwagę, bo to też przebija w tej dyskusji, że projekt inwestycyjny związany z lotniskiem w Baranowie w tej chwili jest najbardziej zaawansowanym projektem, jeżeli chodzi o te trzy inwestycje, to znaczy budowę lotniska w Baranowie, modernizacja Okęcia i modernizacja Modlina. Z tego, co rozmawiałem z różnymi specjalistami, to projekt w Baranowie jest projektem na najdalej posuniętym etapie, jeżeli chodzi o te trzy inwestycje i mam nadzieję, że to nie będzie tak, że lotniska w Baranowie będzie musiało czekać po to, żeby te dwa lotniska zostały zmodernizowane. Budujmy CPK, budujmy szybkie koleje, bo to jest nam po prostu potrzebne. My tutaj nie zwracamy uwagi na jeszcze jeden element, to znaczy bezpieczeństwo. Nie jest powiedziane, że my nie potrzebujemy do celów wojskowych po prostu jeszcze dodatkowych miejsc do lądowania. Nie wiemy, jaka do tego czasu będzie w ogóle sytuacja z tym. Ciągle są te, tu się mówi dużo o tych projektach, że to będzie eksport na wschód, czy ruch ze wschodem. Nie wiemy, jaka będzie sytuacja polityczna do tego czasu, jaki ten ruch ze wschodem będzie, ale tam mogą być elementy takie właśnie, o których nie mówimy tutaj w studio, ale bezpieczeństwo jest tematem niezwykle ważnym. Czasu. Tak, to jest jeden z CPK ma swój wymiar wojskowy też, oczywiście. Ale pan podniósł taką bardzo ważną kwestię, bo pan kilka razy użył słowa opłaca się i ja myślę, że właśnie w państwa retoryce i myśleniu to opłaca się jest takie dominujące. A tutaj mamy do czynienia z pewną odpowiedzialnością i odpowiedzialnym podejściem za państwo, za społeczeństwo, za rozwój i w takim duchu było rewidowane to, co znalazło się w tym projekcie. Opłacało się, szanowny panie, to na pewno osobom, które tym portem zarządzały, bo zarząd otrzymał 11 milionów złotych od początku swojej działalności. W samym 2023, tak jak powiedziałam, tych nagród było 746 tysięcy złotych. PR 27 milionów złotych. PR 27 milionów złotych, z czego połowa tej kwoty tylko w roku wyborczym. Tak, państwu się opłacało robić pewne rzeczy, tak jak opłacało się państwo wykorzystywać Fundusz Sprawiedliwości do tego, żeby robić kampanię swoim politykom, tak jak opłacało się państwu robić pikniki 800+, żeby prowadzić kampanię znowu swoim politykom. Ale ja chcę zadać takie podejście, które musimy zrewidować. Będziemy zatrudniać ludzi, tylko nie znajomych królika, nie inwestować w rodzinę polityków Prawa i Sprawiedliwości, tak jak państwo to robili, tylko w ekspertów. I to, co powiedziała, pani Róża, nie będą. Będą wynagradzani, tylko nie będą to pani znajomi, pani rodzina. Ale spokojnie, moi znajomi, Chciałam zapytać. Mogę dokończyć tylko jeszcze jedną kwestię dotyczącą tych kwestii klimatycznych. My nie wiemy, jak kwestie związane z klimatem będą wpływały na ruch lotniczy. Dlatego te 30 kilka milionów ruchu pasażerskiego to jest takie bezpieczne założenie. Port ma możliwość, żeby został rozbudowany o połowę więcej, natomiast należy obserwować to, jakie będą decyzje krajów wewnętrznych, całej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o ruch lotniczy, bo tak jak widzimy ten trend już właściwie na całym świecie, raczej odchodzi się od odlatania w kierunku właśnie niskoemisyjnego sposobu przetransportowania. Ja chciałam zapytać pana ministra Szejna jako człowieka o lewicowej wrażliwości, bo generalne uwagi na początku były takie, czy jest sens wydawać na takie lotnisko 130 miliardów złotych, a nawet 131 miliardów, kiedy brakuje pieniędzy w NFZ-cie, kiedy tak naprawdę trzeba naprawiać ochronę zdrowia. No, czy te pieniądze będą wydane we właściwy sposób i czy jest sens w ogóle ten projekt kontynuować? Oczywiście są różne filozofie podejścia do pobudzania gospodarki. Jedna z nich mówi o tym, że trzeba kształtować też, o czym mówiła pani ministra, bezpieczeństwo Polski, bo rzeczywiście jaki będzie sposób wykorzystania tego lotniska poza czysto komercyjnym, nie wiemy. I to już ustaliliśmy. Ale drugie to jest, kiedyś nawet wymyślono coś na zasadzie robót publicznych. Ja uważam, że ta inwestycja, ogromna inwestycja, będzie ogromnym zastrzykiem, można powiedzieć, w polską gospodarkę, ponieważ przy niej będą mogli zarobić, funkcjonować polscy przedsiębiorcy. Tak zakładam. Jedyny problem, który dostrzegam i o tym też trzeba będzie porozmawiać, to jest brak rąk do pracy w Polsce i dlatego rząd polski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowuje politykę migracyjną, której nie było za rządów PiS-u. Były tylko wizy pana Wawrzyka i jakieś tam inne pomysły na to, żeby zarobić pieniądze na nielegalnych migrantach. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że również taka inwestycja spowoduje dalsze zmniejszanie się bezrobocia w Polsce, wzrost PKB, połączy to z bezpieczeństwem. Natomiast jeżeli pani pyta o inne sprawy, to ja zakładam, że nie wpłynie to na realizację na przykład programu, który już przeszedł przez zespół do spraw planowania prac rządu, programu, części programu Lewicy, czyli budowy tanich mieszkań wynajem z niskim czynszem, z dobrą jakością. To mamy zapewnione finansowanie na przykład tego projektu i nie będzie też wpływać na w żaden sposób na nasze plany zwiększenia stopniowego wydatków aż do 4% na zbrojenia Polski, do czego się zobowiązał ten rząd i co będziemy realizować, bo jest to potrzeba naszego bezpieczeństwa i również inwestycje w infrastrukturę krytyczną ze względu na bezpieczeństwo energetyczne. Ja zakładam, że jesteśmy w stanie to zrobić i również negocjowaliśmy teraz przy tej procedurze nadmiernego deficytu i zostało to uzgodnione. Myślę, że pani Róża tu to śledziła na bieżąco również, że wydatki na bezpieczeństwo, mówię tu na zbrojenia, nie będą brane pod uwagę jako te wydatki, które przyczyniają się do zwiększenia deficytu. Czy mi się to składa po prostu w całość? Dobrze, chciałabym zmienić temat. W tym tygodniu przyspieszyły rozliczenia. Sejm uchylił immunitet byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Michałowi Wosiowi. Będzie na najbliższym posiedzeniu rozpatrywany wniosek o uchylenie immunitetu drugiemu z wiceministrów sprawiedliwości, panu Marcinowi Romanowskiemu. Pytanie jest takie do państwa, czy pan Romanowski powinien zostać tymczasowo aresztowany, tak jak chce tego prokuratura? Może pan Witold Tumanowicz? Uważam, że to akurat już jest przesada. Znaczy, środek zapobiegawczy, jakim jest areszt, tymczasowy areszt, ma zapobiegać matactwu. Znaczy, prawda jest taka, że o sprawie wiadomo już bardzo od długo, więc jeśli w ogóle doszło do jakiegoś matactwa, to już doszło. Znaczy, słyszeliśmy na taśmach byłego dyrektora Departamentu Funduszu pana Mraza. Znaczy, wydaje mi się, że to jest jednak zbyt duża. Dlatego mówię, że to jest mimo wszystko jednak środek zapobiegawczy, jakim jest tymczasowy areszt. No, używa się do najbardziej poważnych przestępców. No ale tam jest akurat zorganizowana grupa przestępcza. Stąd też uważam, że znaczy jak najbardziej przed sądem każdy, kto został oskarżony poważnie, powinien odpowiedzieć i móc dowodzić swoich niewinności przed sądem. Natomiast czym innym jest jednak mimo wszystko zastosowanie tymczasowego aresztu? Ja na pewno nie będę tego popierał. Anna Gębicka? moim zdaniem to jest po prostu kolejna odsłona takiej hucpy politycznej. Widać, że te komisje śledcze no nie wyszły, tak? Widzimy, że Polacy oceniają ich działanie bardzo źle i to nawet elektorat Platformy Obywatelskiej. Więc teraz próbuje się po prostu tą dyskusją o uchylaniu immunitetów, o tymczasowych aresztowaniach, próbuje się znowu wzbudzić jakiś taki nastrój wzmożenia w tym elektoracie. No bo widać, że jest taka grupa tych tak zwanych silnych razem, którzy no, zachowują się wręcz jak sekta czasami, po prostu po to, żeby w jakiś sposób znowu ich zmobilizować do działania. Natomiast nie mówi się o kwestiach, które są naprawdę bardzo ważne w tym momencie, bo chociażby za pierwszy kwartał tego roku, jako Polska jesteśmy na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o rosnące bezrobocie. No nie, pani posłanko, ale kawa nie wyklucza herbaty. Czy pani uważa, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, z funduszu celowego, który powstał po to, żeby pomagać ofiarom przestępstw, osobom wychodzącym z więzienia, powinny być przeznaczane na zakup Pegasusa, co jest niezgodne z prawem, bo CBA może być finansowane wyłącznie z budżetu, albo na zakup garnków w kołach. Nie ma takiego zapisu, że CBA może być finansowane tylko i wyłącznie z budżetu. To nie ma takiego. Tak, jak to nie ma takiego zapisu? Nie ma słowa wyłącznie. Artykuł 4 ustęp 1 ustawy mówi... Można kupować Pegasusa, że jest finansowane z budżetu. To znaczy, jak jest napisane w ustawie, że z budżetu, to gdyby mogło być z innych środków, to by było to zapisane w ustawie. Polskie służby na przykład są finansowane, bo biorą udział w różnych projektach europejskich. Fundusze norweskie, fundusze unijne są wykorzystywane do finansowania różnych projektów przez służby specjalne. Tak było w poprzednich latach, tak jest i teraz. I nikt tego nie podnosi jako zarzut do funkcjonowania pan szefów służb. Ale jeśli mogę jeszcze dokończyć ale momencik, ten wątek. Tak, ja tutaj do pana ministra, to trochę mnie pan rozbawił. Ja jako adwokat powiem panu, że umiem czytać przepisy. Jeżeli jest wprost napisane, że finansowane jest z budżetu państwa, to kropka. No nie ma tutaj dyskusji wyłącznie. Wie pan, to takie didiskalia to nie istnieją. Druga sprawa, jeśli chodzi o kwestię tymczasowego aresztowania. Proszę zwrócić uwagę, że mamy dwóch tutaj członków potencjalnych podejrzanych i podejrzanych, bo jeszcze panu Wosiowi nie postawiono zarzutów chyba do dzisiaj. Wczoraj uchyliliśmy immunitet o działaniu zorganizowanej grupy przestępczej, która szerowała i wykorzystywała Fundusz Sprawiedliwości. Tylko w stosunku do jednego, jak na razie prokuratura chce zastosować tymczasowy areszt, do drugiego mówił panu wkrótce podejrzanym Wosiu, bo jeszcze zarzuty nie są przedstawione, za chwilę będą. Nie, to znaczy, że są za tym stoją argumenty. Argumenty, które opierają się na chyba 11 czy 12 zarzutach. W tym działaniu w zorganizowanej grupie przestępczej, za co naprawdę wymiar kary jest bardzo wysoki. I jeżeli mamy zorganizowaną grupę przestępczą, to podejrzenie, że może dojść do mataczenia na każdym etapie prowadzenia procedury karnej, jest zasadne. I ja chcę też, żeby to wybrzmiało bardzo mocno. To nie prokuratura będzie oceniała, czy pan Romanowski zostanie aresztowany, tylko sąd Rzeczypospolitej Polskiej, niezależny i niezawisły. Więc jeżeli sąd oceni, że istnieje ryzyko, że pan Romanowski będzie mataczył, to po prostu pójdzie do aresztu. Ale działanie w zorganizowanej grupie przestępczej oznacza się również, że sprawa jest rozwojowa, czyli dziś mamy na przykład kilku czy kilkunastu podejrzanych, czy też obserwowanych, bo części nie postawiono jeszcze zarzutów. Bodajże 10 podejrzanych. Tak, 10. Część już siedzi w areszcie zresztą, część jeszcze nie. I w związku z tym może to, ten krąg się powiększyć. Zresztą powiem z całą mocą, ja się zastanawiam nad sytuacją prawną pana Zbigniewa Ziobro. I ta sytuacja prawna może z każdym dniem ulegać pogorszeniu, aż do sytuacji, w której może pojawią się jacyś mali czy duży świadkowie koronni. Ale pan uważa, że Zbigniew Ziobro powinien być przesłuchany, bo komisja śledcza wezwała go na 1 lipca. Suwerenna Polska jest zbulwersowana. Twierdzą, że chorego człowieka nie powinno się ciągać przed komisję. Panie redaktor, ja życzę oczywiście, bez względu na różnice poglądów politycznych, panu Zbigniewowi Ziobrze, powrotu do zdrowia, również z tego powodu, żeby mógł ponieść odpowiedzialność za... Ale Zbigniew Ziobro powiedział przed swoim domem, zrobił taki briefing prasowy i powiedział po przeszukaniu jego domu, że on nie podejmował żadnych decyzji, że właściwie scedował no dobrze, wszystko ale... na swoich zastępców. No dobrze, to tutaj to z pana też... wiedzy prawniczej chcemy skorzystać. No więc tak. Po pierwsze mnie zaskoczyło, że śmiertelnie chory, jeszcze raz, wierzę w to wszystko i życzę panu Zbigniewowi Ziobro zdrowia, bo jestem człowiekiem empatycznym, i żeby jak najszybciej wrócił do zdrowia, żeby mógł stanąć przed prokuraturą. i przed Sejmem, ewentualnie może będzie trzeba uchylić immunitet. Zdziwiłem się, że tak śmiertelnie człowiek chory nagle mógł stać z łoża śmierci i się pojawić pod domem i zrobić konferencję prasową. A druga sprawa, odpowiedź na pani pytanie. No przecież jeżeli wielokrotnie na przykład Najwyższa Izba Kontroli zgłaszała swoje wnioski, które wyraźnie i którymś musiał zapoznać Zbigniew Ziobro, wskazywały na nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a on nie podjął żadnych działań, aby te nieprawidłowości usunąć, więc mamy tutaj artykuł 231, czyli niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który jest również karany karą pozbawienia wolności. Pani posłanka, pani ministra Gajewska, czy pani zagłosuje za uchyleniem immunitetu panu Romanowskiemu i za tym, żeby trafił do aresztu? Ja tak jak głosowałam za tym, żeby do odpowiedzialności prawnej pociągnąć pana Wosia, będę głosowała tak samo w sprawie pana Romanowskiego. Kwestię dotyczącą tego, czy powinien zostać zastosowany arest, czy nie, myślę, że pan minister jakby państwu tutaj wyjaśnił. To nie jest rola Sejmu, żeby w tej kwestii decydować. Od tego mamy wymiar sprawiedliwości, żeby się po prostu tym zajął i w toku prowadzenia postępowania dojść do tego, czy pan Romanowski ma dalej możliwość wpływania na postępowanie w swojej sprawie, wywierać presję na osoby, które mogą składać zeznania w tym zakresie i czy jest konieczne zastosowanie takich środków. Z taśm, które pani wspomniała, kiedy rozpoczynała pani ten temat, jasno wynika, że już po no, takiemu wyjściu na światło dzienne, temu jak zarządzano, jak rozkradano ten fundusz, państwo się spotykali i decydowali, co kto mówi, kto jak się zachowuje, co pamięta, czego nie pamięta, jak odpowiadać w sytuacjach, kiedy musieliby się z tego tłumaczyć, więc jak cię złapią za rękę, mów to, że to nie twoja ręka. Tak, a jak masz dolary w spodniach, to nie są twoje spodnie, no to jak w takim filmie dosyć dawnym, żeśmy to wszystko już mieli tego próbkę. Natomiast tu mamy do czynienia z jawną sytuacją, która miała miejsce w ministerstwie, dotyczy środków publicznych, które miały być przekazywane ofiarom przestępstw. A mamy do czynienia z czymś takim. I oczywiście zgadzam się tutaj z panem ministrem w kwestii odpowiedzialności pana ministra Ziobro, bo pracujemy obydwoje w ministerstwie. No, wierzyć się nie chce, że pan minister Ziobro tak po prostu siedział sobie gdzieś na obłoczku i nie miał błękitnego pojęcia, mówię błękitnego tutaj z ironią, na temat tego, co dzieje się u niego w ministerstwie, że takie decyzje zapadają, zwłaszcza, że w tych rozmowach tam też słychać, że pewne rzeczy zostały ustalone, klepnięte. No w tych rozmowach to jest nawet, że żona pana Ziobry była w to zaangażowana, ale... I w ogóle by nas to nie zaskoczyło, tak? Dlatego jesteśmy absolutnie przekonani, że wszystkie osoby, które doprowadziły do tego, że środki publiczne były rozkradane, że prowadzono za nie kampanie wyborcze polityków Zjednoczonej Prawicy, że defraudowano te środki, jesteśmy za tym, żeby to zostało bardzo solidnie rozliczone i wszystkie osoby, które w tych procederach brały udział, zostały pociągnięte do odpowiedzialności. A w kwestii bezrobocia, bo pani tutaj jeszcze powiedziała o bezrobociu, to jest tak, że są nowe dane GUS-owskie dotyczące stopy bezrobocia i tej rejestrowanej i ona spadła o 0,2%. Znaczy, pani minister, ale ja mówię o danych, nie urzajmy wszystkiego do jednego kotła. Jesteśmy w czołówce, ale pani to powiedziała, jestem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, więc muszę czyli to kontrolować. Czyli dane Eurostatu kłamią, tak? I jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o państwa europejskie, razem z Czechami, jeżeli chodzi o niski poziom bezrobocia. I dobrze, nic nie na rynku nie zapowiada ale już nie o bezrobociu. Tego, nie, dobrze, nie o bezrobociu. Proszę się odnieść do tej konkretnej sprawy. Tutaj, jeśli chodzi o to, przede wszystkim na komisji prokuratorzy no, nie byli w stanie dukali, po prostu nie byli w stanie spójnie przedstawić tych zarzutów co do ministra Wosia. Po drugie, jakie to jest rozkradanie, jeżeli z funduszu celowego, z budżetu państwa przekazuje się pieniądze do jednostki do budżetu państwa. Przykład, tak? No dla mnie to jest profeto. Zarzut absolutnie nietrafiony. I ja zachęcam państwa, żeby jednak zapoznać się z ustawą, na podstawie której były przekazywane te środki, bo tam też jest mowa o wykrywaniu zapobieganiu przestępczości. No jeżeli oprogramowanie, które pozwala na ściganie przestępstw, na monitorowanie osób, chociażby właśnie w zorganizowanych grupach przestępczych, no to ja nie rozumiem, co nie jest wykrywaniem wykręcać kota ogonem. Ale ja mówię o przepisach. Nie no, ale wie pani co, przepisy można też można przedstawić działać publiczności. Przepisy. Czy może pani pozwolić mi powiedzieć dwa słowa? Dziękuję bardzo. Otóż przepisy można przedstawiać szerokiej publiczności, która niekoniecznie jest prawnikami, jak tu obecny pan minister, w taki sposób, że wszystkim się w głowach robi mętlik kompletny. Więc prawnicy mogą tak samo mataczyć czasami, jak widać, i to jest bardzo przykre. Więc powiedziałabym tak, jeżeli rzeczywiście tam jest podejrzenie i jest podejrzenie mataczenia, grupa zorganizowana i tak dalej, po pierwsze trzeba się spieszyć. I oczywiście, że to nie jest kwestia Sejmu, czy on powinien teraz iść do aresztu, czy nie. Powinien jeden, drugi, piąty, to może być bardzo dużo osób. To musi zdecydować sąd oczywiście i to musi dziać się szybko. Ale teraz mówiąc, mówmy o zakupie tego nieszczęsnego Pegasusa. Jasne, że jeżeli by chodziło o bezpieczeństwo ludzi, to mówilibyśmy zupełnie o czym innym, ale tutaj chodziło o nie tylko kontrolowanie, ale niszczenie życia prywatnego i wtrącanie się we wszystko opozycji. I tu jest cały sądów. Wiem, jak proszę mi nie przerywać. Ale sędziowie mówili, że nie mieli pojęcia, że Pegasus był używany. Ja sama prowadziłam przesłuchania tych sędziów. I sędziowie w Parlamencie Europejskim. I tak samo tutaj. Myśmy przyjeżdżali specjalnie do Polski, spotykaliśmy się z ogromną ilością sędziów i wszyscy przy tym stole wiedzą, jak to wyglądało, więc nie mądźmy ludziom w głowach. Wiemy, że sędziowie dostawali... Czyli sędziowie nie wiedzieli, co pani na to nie jest się w stanie zgadzają, wytrzymać tak? przez chwileczkę w milczeniu, prawda? No przepraszam, tak jak pani ten po dialog. Prostu mówi takie głupoty, pani no to muszę się do tego odnieść. Nie, ale przykro mi. Proszę bardzo. Otóż sędziowie dostawali furę dokumentów do podpisania, gdzie były, wniosków, nie było wniosków, gdzie były tylko numery telefonów, gdzie bardzo często ci, którzy im te wnioski do podpisania dawali, świetnie wiedzieli, do kogo numer telefonu należy. Sędzia nie dostawał, nie dostawał żadnych dodatkowych informacji, był tylko informowany, że jeżeli natychmiast nie wyda zgody na właśnie inwigilację danego numeru telefonu, to może stać się coś okropnego, bo ten cały system był kupiony przecież po to, żeby chronić nasze życie przed zamachami i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. Oni nie wiedzieli, na kogo podpisują. Proszę porozmawiać z osobami, których nazwiska są publicznie znane i świetnie wiadomo, że żaden sędzia, gdyby wiedział, na kogo podpisuje wniosek, to by nie podpisał, ale nie dostawał tej informacji. A robiło się, proszę pozwolić skończyć, ale nie dostawali tej informacji. Pani Ewa Wrzosek była inwigilowana. I pół godziny na załatwienie jej, bo pod ogromną presją sędzia, żeby właśnie to analizował. Nie pod kątem tego, kogo dotyczy wniosek, tylko pod kątem tego, czy sprawa jest słuszna, druga rzecz jest taka, że nie ma, jakie z tego w ogóle wynikły sprawy karne, czyje życie zostało ochronione dzięki temu, że ten Pegasus był stosowany. Wyłącznie opozycja była inwigilowana w sposób nie, było inwigilowane Pegasusem ponad 500 osób i wśród tych osób, tak jak mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, byli też politycy. Na razie nie znamy skali, ilu właśnie przestępców. Gdzie są te procesy? Gdzie udowodniono komuś dzięki temu, czyje życie zostało ochronione i tak dalej, i dalej. Natomiast wiele osób nie skorzystało z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości, bo te pieniądze zostały wydane na inwigilowanie opozycji w sposób niezgodny z prawem. Pan Bodnar nie chce ujawnić, w jakich rodzajach przestępstw podejrzenie stosowano Pegasusa. Gdyby to ujawnił, to byśmy mieli sprawę jasną. Apelował o to miejmy nadzieję, że zostanie to ujawnione, Stanisław Żaryn. Pegasus jest takim samym środkiem kontroli operacyjnej jak inne środki, które uprawnione służby mogą stosować. Ja chciałem wskazać na kilka rzeczy. Po pierwsze, warto sobie przeczytać orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie pani prokurator Ewy Wrzosek, pani prokurator Małgorzaty Mróz i pana Michała Domarackiego. To jest orzeczenie z kwietnia 2023 roku. Jest dostępne na stronach internetowych Sądu Najwyższego i tam jest szczegółowo opisana kwestia legalności kontroli operacyjnej prowadzonej w tej sprawie. Przypomnijmy, że sprawa dotyczy przecieku informacji ze śledztwa. Tak. I Sąd Najwyższy po pierwsze uznał, że był taki przeciek. Z drugiej strony uznał, że to nie było kontrola operacyjna, tak, że to nie było przestępstwo, ale uznał, że kontrola operacyjna w tym przypadku była stosowana zgodnie z polskimi przepisami, a środek kontroli operacyjnej zastosowany w tej sprawie również mieści się w granicach polskiego prawa. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z jakimiś absurdami. Sądy były świadome i są świadome, co służby specjalne chcą robić przy pomocy kontroli operacyjnej. Nie są co do metody inwigilacji, środka zastosowanego, nie są oni też dotyczące nie środka, podobnie jak... To powinno być akurat to nie jest prawda, proszę sobie przeczytać orzeczenia Sądu Najwyższego dostępne w tej sprawie. Chciałam jeszcze sędziowie zapytać. Sprawują realną kontrolę nad kontrolą operacyjną i prosimy... żeby tego cebulnie ale w momencie... To inny temat pani wrzuca zupełnie szanowni bez sensu. Państwo, ale mamy ja do czynienia z 578 przypadkami prowadzenia legalnej, zgodnej z prawem kontroli operacyjnej sankcjonowanej przez sądy, co przyznał minister Bodnar, przyznał minister Siemoniak kilkakrotnie w swoich wypowiedziach. To akurat istotne. Gdyby było tak, że ten środek był stosowany zgodnie z przepisami i stosownie do... To by miał nadal licencję. No. No, stosownie do tego, wobec kogo było to stosowane. Proszę, panie Stanisławie, proszę nie przerywać pani ministrze. Jakoś ta licencja została odebrana. Została odebrana, ponieważ wykorzystaliście to państwo. Polsce i Węgrom, dwóm krajom. Wykorzystaliście to państwo do walki politycznej, nie chronienia Polek i Polaków. Mówi pani rzeczy z przekazów medialnych, jeżeli nie mówię sądy rzeczy. Ale proszę nie przerywać, pani ministrze. Ja rozumiem, że pana to boli. I wiem, że jak pan manipuluje opinią publiczną, to będzie mnie pana tak szanowni państwo, ale ja jestem na to naprawdę niewrażliwa jestem na to. Muszę pana robicie uczulić. Państwo hucpę polityczną kosztem bezpieczeństwa Polski. Odebrano nam licencję, czy nie odebrano licencji? Nie odebrano nam szanowni państwo, co się stało? Chciałam was zapytać, ale skończmy już ten temat. Ja się pana pytam, akurat nie ma tu ministra Siemoniaka. To pan powiedział, że nie odebrano. Proszę powiedzieć, co się stało z tą licencją. Polsce i na Węgrzech zostało odebrano. Polsce i Węgrom. Ja powiem, Polsce i Węgrom odebrano licencję. A państwo robią polityczną hucpę, która ma niestety wpływ na bezpieczeństwo. Wykorzystaliście Pegasusa do działalności politycznej przeciwko pani ministro i panie Stanisławie. Przeciwko opozycji politycznej. Szanowni państwo, ale będziecie mieli szansę jeszcze się wypowiedzieć, bo to nie koniec tych rozliczeń. Mamy drugą zorganizowaną grupę przestępczą w Ministerstwie Sprawiedliwości, przynajmniej tak twierdzi prokuratura, czyli sędziów, którzy byli zamieszani w aferę hejterską. Cztery wnioski i w tym kierowanie tą grupą zarzuca się Łukaszowi Piebiakowi, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, ale mamy też decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargi kasacyjne Mateusza Morawieckiego i Poczty Polskiej w sprawie wyborów kopertowych. Oznacza to, że decyzja ówczesnego premiera w sprawie organizacji przygotowania wyborów korespondencyjnych rażąco naruszyła prawo. Czy Mateusz Morawiecki stanie przed Trybunałem Stanu, a jeśli nie przed Trybunałem Stanu, to czy zajmie się nim prokuratura? Adam Bodnar był wczoraj gościem Justyny Dobrosz-Oracz w TVP i mówił, że to jest niewykluczone. Andrzej Szejna. Ja mogę tylko potwierdzić słowa pana profesora, pana ministra, że rzeczywiście to jest niewykluczone. Ja myślę, że ta pętla niezależnego, niezawisłego wymiaru sprawiedliwości zaciska się na szyi wielu polityków, czy też na przykład sędziów współpracujących z PiS-em i czy łamiących praworządność, czy łamiących prawo, czy właśnie ta afera hejterska tego po pięciu latach, bo przypomnę, że to było w 2019 roku. Ale przecież wiemy, dlaczego dopiero po pięciu latach. No bo prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, który chronił swoich. Swoich chronił. I znowu prawdopodobnie, jeżeli ta sprawa pójdzie na wokandę, to Ziobro będzie na celowniku śledczych, bo przecież znowu nie można chyba wykluczyć, że tak jak powiedziała pani ministra, nie siedział na obłoku, prawda, i nie spoglądał, prawda, rozmarzony w dal, tylko przecież to o tym wszystkim wiedział. I jeżeli da się to udowodnić, i chociażby jeden z tych oskarżonych przyszłości, bo mówimy o oskarżonych oczywiście takich jak na przykład pan Romanowski, czy pan Woś, czy tych, którzy siedzą już, ale mówimy też o sędziach, którzy, jeżeli Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zdejmie immunitet, natychmiast będą mieli postawione zarzuty. Tam jest chyba 181 tomów akt sprawy. To naprawdę jest poważny zasób dowodowy na to, żeby sąd mógł podjąć decyzję o zdjęciu immunitetu, tak jak zdjęliśmy immunitet panu Wosiowi wczoraj w Sejmie. Wtedy ten parasol ochronny Ziobry i PiS-u nad tymi ludźmi, którzy w sposób naprawdę obrzydliwy, muszę to powiedzieć, hejtowali innych swoich de facto kolegów zawodowych. Przypomnijmy, że tam były wykorzystywane teczki personalne, wyciągano różne personalne, informacje dotyczące życia intymnego i publikowano to w sieci. No to jest to przestępstwo poza zorganizowaną grupą przestępczą. Oczywiście jest wiele innych tam paragrafów, pod które ich działania przestępcze podpadają. Ja się oczywiście obawiam, jak zachowa się Sąd Najwyższy, który, jak wiemy, analogicznie do Trybunału Konstytucyjnego w dużej części jest nadal zdominowany przez nominatów PiS-u, ale rzeczywiście w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej można znaleźć taki skład orzekający, który nie będzie składem sprzecznym z prawem, czyli no sędziów, który orzeknie, można powiedzieć, zgodnie z prawem. Krótko mówiąc, pozwoli... Będzie wybór sędziów, żeby orzekli właściwie. No to nie, ale to nie ja będę wybierał, tylko jest pewna procedura. Tak, wie pani o tym. Tak jak marszałek Hołownia wysyłał przez umyślnego do konkretnego sędziego, jest taka, że jak były kwestie związane z immunitetami dwóch panów, później po raz drugi ułaskawionych przez pana prezydenta, bo pierwszy raz to w ogóle nie było ułaskawienie, bo nie było nieskuteczne. Wyszedł pan prezydent, się tego przyznał. To przynajmniej jeden z neosędziów ukradł akta. Mariusza Kamińskiego. Tak, Mariusza Kamińskiego, żeby przenieść do innego wydziału. Ale ja mam pytanie do pani Anny Gembickiej. Czy to orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego może zaszkodzić Mateuszowi Morawieckiemu, który, nie jest to tajemnica, mówił to nawet w wywiadach, nie wyklucza startu w wyborach prezydenckich? Czy to go wyeliminuje z tego wyścigu? A dobrze pani redaktor o tym wspomniała, bo to może być taka próba siłowego wyeliminowania potencjalnej konkurencji. Nie jest to wykluczone. Natomiast jeszcze słowo jedno o Pegasusie. Donald Tusk się chwalił wykryciem szajki szpiegów przy pomocy Pegasusa, więc nie wiem, czy w końcu ten system był dobry, czy zły. Ale ja chcę panią zapytać do NSA, o taki aspekt polityczny, bo Jarosław Kaczyński powiedział, że PiS musi znaleźć kandydata, którego nie będzie można za nic zaatakować. Już odpowiadam. Może to być taka próba, która ma właśnie, tak jak powiedziałam, siłowo wyeliminować konkurencję. Natomiast co do tego orzeczenia NSA, po pierwsze, wprost zaznaczono w tym orzeczeniu, że NSA nie oceniał samej decyzji. Po drugie, mamy wyrok wcześniejszy w sprawie karnej, w której sąd wprost stwierdził, że brak działania w takiej sytuacji, brak działania organów państwa, wtedy mógłby skutkować właśnie oskarżeniem o niedopełnienie obowiązków. Czyli to jest, można powiedzieć, tworzy się taka sytuacja z paragrafu 22. No, że nie było przepisów do organizacji tych wyborów i nie można było ich zorganizować. Pani redaktor, mamy w tym momencie, że nie było podstawy prawnej. W tym momencie dwa sprzeczne ze sobą wyroki sądów. Bo jeden mówi tak, że nie można było takich decyzji wydać, a drugi mówi, że jeżeli nie podjęto by takich decyzji, jeśli by nie podjęto takich działań, to wtedy po prostu premier czy inne osoby mogłyby być oskarżone o niedopełnienie obowiązków. Czyli można powiedzieć, co by nie zrobił, byłoby źle. No, niestety dochodzimy do takich absurdów, że system sądownictwa w Polsce wydaje po prostu sprzeczne ze sobą zupełnie wyroki. Wyroki na potrzeby, niestety, tak jak powiedział pan minister, cieszę się, że to padło, które są wydawane przez odpowiednich sędziów, przez tych sędziów, którzy są przez państwa wskazani. Bo są sędziowie przez was powołani nielegalnie po koleżeństwie, a nie po półstawie. Trybu przekazywał sprawę. Ale pani posłanko, chodzi o to, żeby to byli sędziowie, których nie będzie można podważyć ich sposób powołania. Którzy zostali powołani zgodnie z prawem, a nie neosędziowie. Ale zostali powołani zgodnie z prawem. No panie ministrze, wy tworzycie jakąś alternatywną wyroki nawet Europejskich Trybunałów. Nie, ale pani się rozejrzy, to jest nie, co pani redaktor powiedziała, to nie, nie. Po to, żeby pani wypuszczać gangsterów i morderców, niestety. No nie, dopuśćmy pana ministra. No bo nie wiem, o czym pani do mnie teraz mówi. Ja jedyne, co pamiętam, to, że pan prezydent ostatnio ułaskawił dwóch przestępców, uznał, że to jest stosowne i przechował ich nawet w pałacu. Teraz chyba jeden z nich jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Więc proszę, jak pani takie ma wycieczki, no to proszę wycieczkę do tutaj pana ministra, od pana prezydenta. On dwóch przestępców ułaskawił. Nikt inny tego nie zrobił ostatnio. Ale nie jest faktami, tylko taka jest prawda. I druga sprawa, jeżeli prawda pani jest mówi taka, że o różnych, sądach. Ale prawda jest taka, że jak mówicie wszyscy naraz, to nasi słuchacze i widzowie niczego nie zrozumieją. I do pani poseł, jeżeli, wie pani przecież, jako przyznała się pani do tego, że studiowała pani prawo, no to przecież pani wie, że jest hierarchia i że mamy pewne, że jeżeli orzeka Naczelny Sąd Administracyjny, to jest koniec. A wszystkie pan, poprzednie to są wyroki, które można podważyć. Sprawy administracyjne i sprawy karnej orzekają zupełnie inne sądy. Ale proszę pani, ale mówimy o tym, co będzie dzisiaj podstawą do sądu karnego, a pan mówi o wyroku sądu administracyjnego. Dzisiaj będzie to podstawą do wszczęcia postępowania również przed Trybunałem Stanu. Czyli siłowego wyeliminowania po prostu. A jakiego siłowego? Ja nie mam zamiaru się z nikim siłowego. Trybunał Stanu to jest instytucja. Ale jakiego siłowego? Nie wiem, co pani mówi, pani posłanko. A teraz wy wprowadziliście przepisy, żeby wybory korespondencyjne były powszechne. Ale dopuśćmy do głosu pana Witolda Tumanowicza. Jako członek komisji śledczej do spraw właśnie afery tej kopertowej, czy wyborów kopertowych. To jest jeden z elementów tej całej polityki covidowej, którą zaproponował Mateusz Morawiecki i ją realizował. Użycie tego artykułu 11 ustawy covidowej do przygotowania wyborów w trybie wyłącznie korespondencyjnym, bo tak to trzeba powiedzieć, było jednak pewnego rodzaju nadużyciem, tym bardziej, że podpunkt trzeci tego artykułu mówi bardzo jasno i wyraźnie, że powinna zostać podpisana umowa. Tych umów nie było podpisane. Więc choćby to jest już pewnego rodzaju obejściem. Czekano na ustawę, która była w Senacie. Była oczywiście przetrzymywana w Senacie złośliwie, ale i bardzo dobrze, bo prawda jest taka, że jeśli by doszłoby do tych wyborów w trybie wyłącznie korespondencyjnym, to mielibyśmy do czynienia z sytuacją wyboru prezydenta, którego by prawdopodobnie nie uznawali zarówno ludzie w Polsce, jak i za granicą. Znaczy sytuacja pogwałcenia powszechności wyborów, a takim właśnie było tryb wyłącznie korespondencyjny, dlatego, bo nawet szef Państwowej Komisji Wyborczej przyznawał, że tworząc centralny rejestr wyborców, ten centralny rejestr wyborców powstał już po wyborach tych prezydenckich w 2020 roku, przyznawał, że procedura tworzenia centralnego rejestru wyborców trwała rok. Tutaj chciano stworzyć taki centralny rejestr wszystkich adresów w mniej niż miesiąc. To było niewykonalne i spowodowałoby tylko i wyłącznie tyle, że pan Sylwester Marciniak mówił bardzo jasno i wyraźnie, że podczas tworzenia centralnego rejestru wyborców dochodziło do sytuacji, w której były na przykład powtarzające się rekordy, albo na przykład osoby w ogóle nie figurowały na tej liście. Co oznaczałoby, że nie było żadnej gwarancji, że wszyscy wyborcy uprawnieni do głosowania dostaliby jeden i tylko jeden pakiet wyborczy. Co doprowadziłoby do tego, że ileś osób, iluś obywateli, może nawet i 200 tysięcy, bo tyle się mówiło, mogłoby nie dostać tego pakietu. I to nawet nie jest kwestia tego, jeszcze w ogóle nawet nie mówię o samej procedurze logistycznej, czyli tego, żeby... oczywiście listonosze. Ja jestem przekonany, że byliby w stanie te pakiety dostarczyć, tylko że problem polega na tym, że nawet nie wiedzieli gdzie. I wiele osób nawet nie ma skrzynek. I to, że jest obowiązek ich posiadania, naprawdę nie rozwiązuje tej całej sprawy. Więc według mnie cała ta polityka covidowa, parcie do tego, żeby przeprowadzić wybory wyłącznie w trybie korespondencyjnym było jej elementem, zasługuje na Trybunał Stanu, ponieważ odebrano prawa i wolności obywatelskie z pominięciem konstytucji, z pominięciem przepisów konstytucji. Ale to premier Morawiecki powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Uważam, że tak. Uważam, że powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Uważam, że zabranie tychże wolności i praw obywatelskich tylko i wyłącznie na podstawie ustawy jest pogwałceniem konstytucji, dlatego przypominam, że jednak w Polsce jeszcze obowiązują źródła prawa i ustawy nie stoją nad konstytucją. I sytuacja, w której jest mowa bardzo jasno i wyraźnie, co się dzieje w sytuacjach nadzwyczajnych, wprowadzamy wtedy stan nadzwyczajny. I wtedy można rzeczywiście prowadzić taką politykę. Natomiast w tym momencie odebrano te prawa i wolności obywatelskie. Głównie dlatego, że bano się, że obywatele będą chcieli po prostu odszkodowań. I tego się bano najmocniej. I dlatego tych odszkodowań obywatele nie są do tego uprawnieni. Szanowni Państwo, i na tym kończymy część radiową. Nie zdążyliśmy niestety porozmawiać o emocjonującej debacie w Stanach Zjednoczonych, ale będziemy o tym rozmawiać w części internetowej, na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Zadamy też pytania od naszych słuchaczy i od naszych widzów. Oni też są zainteresowani rozliczeniami. Bardzo dziękuję za uwagę. Renata Grochal. Do usłyszenia. Do zobaczenia w poniedziałek. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. 6 dni Eurookazji. Traf okazję spośród produktów objętych promocją. Tylko do środy. 65 talii. LG. Kunet. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3699 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Chodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.